ช่วงที่ไปลังกาที่ผ่านมาไม่ได้นอกจากไปสัมผัสกับธรรมชาติแล้วก็สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แล้วก็ยังได้มีโอกาสไปศึกษาเรื่องประวัติของพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกาด้วยซึ่งส่วนหนึ่งก็ได้จากการได้ฟังมักคุเทศเขาอธิบายตามสถานที่ต่างๆอีกส่วนหนึ่งก็อ่านหนังสือที่ได้เตรียมไปด้วยหนังสือไทยภาษาไทยส่วนใหญ่ก็เขียนไม่ค่อยได้ลึกซึ้งเท่าไหร่โดยเพราะเรื่องความเป็นมาความเป็นไปของคณะสงฆ์แต่สิ่งที่ได้เห็นในภาพรวมก็คือว่าพุทธศาสนาในลังกาในช่วงหนึ่งก็ในช่วงต้นๆก็เรียกว่าเจริญถึงขีดสุดความสามารถที่จะผลิตสามารถที่จะผลิตตำราคัมภีร์ต่างๆมากมายแสดงเห็นถึงความรู้ความสามารถมากในด้านปริยัติการเรียนรู้ความการทรงจำพระไตรปิฎกก็เรียกว่าแน่นหนาพุทธศาสนาที่พระเจ้าโศกนำไปเผยแพร่ผ่านพระมีนทเถระเมื่อปี300ภายในเวลาแค่ร้อยกว่าปีนะก็มีภิกษุที่ทรงจำพระไตรปิฎกได้เป็นจำนวนมากสามารถที่จะทำสังคายนาได้สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มีการจารึกพระไตรปิฎกเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยอักษรสิงหนจะทำสังคายนาขนาดนี้ได้หรือสามารถจารึกพระไตรปิฎกได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเพราะว่าสมัยนั้นต้องทรงจำเอาไม่มีหนังสือหนังหาที่จะให้สอบทานนั้นพระที่ทรงจำพระไตรปิฎกก็คงจะมีจำนวนไม่น้อยความรอบรู้ด้านปริยัติก็เรียกว่าแน่นมากเมื่อพระพุทธโฆษาจารย์มาอินเดียท่านเป็นคนอินเดียแต่มาลังกาก็พบว่ามีคัมภีร์มากมายที่เก่าเป็นคำอธิบายเกี่ยวกับพระไตรปิฎกนะที่สืบทอดกันมาตั้งแต่พ.ศ.300เศษๆนะมีเยอะมากท่านก็จัดมาเรียบเรียงมาคัดสรรจนกระทั่งเกิดเป็นแล้วก็มาแปลหรือปริวัติเป็นอรรถกถาและภูมิปัญญาที่สั่งสมมาของพระสงฆ์เหล่านั้นพระสงฆ์ลังกานี่ก็ทำให้ท่านสามารถที่จะรวบรวมแล้วก็เขียนมาเป็นวิสุทธิมรรคได้คือถ้าท่านอยู่ที่อินเดียบ้านเกิดนี่ก็คงจะไม่สามารถจะผลิตคัมภีร์ชั้นเลิศได้ถึงแม้ว่าท่านจะเก่งอยู่แล้วนะแต่ว่าภูมิปัญญาที่สั่งสมกันมาในจากคณะสงฆ์ศรีลังกาโดยเฉพาะสำนักมหาวิหารรวมทั้ง ความจัดเจนเชี่ยวชาญของพระสงฆ์ร่วมสมัยของพระพุทธโฆษาจารย์นี่ก็มากพอที่ทำให้ท่านสามารถที่จะทั้งแปลทั้งเขียนตำราคัมภีร์ที่ทุกวันนี้ก็ยังได้รับการยกย่องอย่างวิสุทธิมรรคนี่ฝรั่งก็นับถือว่าเป็นงานวิชาการชั้นเลิศทีเดียวอันนี้เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเกิดว่าท่านไม่อาศัยภูมิปัญญาของโบราณอาจารย์แล้วก็ของครูบาอาจารย์ในเวลานั้นในแง่ของวัตถุสถานหรือว่าสถานที่นี้ก็แสดงความยิ่งใหญ่ชัดเจนมากไม่ว่าที่เมืองอนุรัตปุระหรือโดยเฉพาะอนุรัตปุระเนี่ยซึ่งเป็นเมืองหลวงแรกวัดวาอารามนี่ใหญ่โตมากมีกินเนื้อที่กว้างแล้วก็ที่ยังเป็นประจักษ์พยานอยู่ก็คือสถูปนะไม่ว่าสถูปของสำนักมหาวิหารนะที่เรียกว่าสุวรรณมาลิกอันนั้นก็ใหญ่แล้วนี่อภัยคีรีซึ่งเป็นอินิกายนึงใหญ่กว่านั้นและยิ่งเชตวันซึ่งเป็นนิกายที่3ที่แยกออกมาก็ยิ่งก็ใหญ่กว่าทั้ง2สถูปนะก็มีคนเขาก็คำนวณว่าเนี่ยกินเนื้อที่เฉพาะสถูปนี่ก็เป็นรองเฉพาะพีระมิดนะกิซ่าที่อียิปต์เท่านั้นเองใหญ่ที่พม่าหรือไทยก็ทำไม่ได้อย่างนั้นอันนี้ก็แสดงถึงความศรัทธาแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองนะทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ทางด้านศรัทธาของผู้คนรวมทั้งทางด้านเทคโนโลยีนั่นก็พูดได้ว่านะเราได้เห็นถึงความเจริญในขีดสุดนะของพุทธศาสนาแบบมหานิกายไม่แบบมหาแบบเถรวาทเถรวาทนี่เราไม่เห็นร่องรอยเสียแล้วนะในอินเดียแต่ว่าในศรีลังกานี่ได้เห็นถึงความเจริญขีดสุดถ้าจะไปดูนะความเจริญขีดสุดของเถรวาทต้องไปที่ลังกาโดยเพราะอนุรัตปุระแต่ว่าในเวลาเดียวกันเราก็ได้เห็นถึงความต่ำสุดหรือว่าความเสื่อมโทรมอย่างถึงขีดสุดนะของพุทธศาสนาที่นั่นโดยเฉพาะเถรวาทเหมือนกันไทยก็ดีพม่าก็ดีไม่เคยเจอความต่ำสุดหรือความเสื่อมโทรมถึงขีดสุดอย่างที่ศรีลังกาได้ประสบเพราะว่าที่ศรีลังกานี่แม้กระทั่งพระสืบต่อพระศาสนาก็ไม่มีเนี่ยจะหมายถึงว่าไม่มีพระเลยหรือว่ามีพระแต่ว่าไม่เรียกว่าเป็นพระนะคือไม่บริสุทธิ์อาจจะมีผู้ที่นุ่งจีวรอยู่นะแต่ว่าไม่มีความบริสุทธิ์พอที่จะเรียกได้ว่าเป็นพระอาจจะเรียกได้มากก็เป็นสามเณรก็ได้ในลังกานี่ต้องอาศัยพระจากที่อื่นมาสืบต่อพระศาสนาสืบต่อสมณวงศ์นี่หลายครั้งทีเดียวนะประมาณพ.ศ. 1900ก็ครั้งหนึ่งแล้วก็ไปขอพระจากพม่าคือจากยักษ์ไข่มาขอพระจากพม่ามาแล้วก็สืบต่อได้พักหนึ่งก็พักใหญ่ทีเดียวแล้วก็พอมาถึงสมัยพระเจ้าบรมโกศ 2,200 เสร็จก็มีปัญหาอีกนะ ไปขอผ้าจากพม่ามาก็สืบต่อได้ชั่วคราวแค่30-40ปีก็สมณวงศ์ก็ขาดอีกก็ต้องไปขอพระจากทางฝั่งไทยต้องถึง2ครั้งถึงจะต่อติดก็ให้สมณวงศ์ของศรีลังกาก็สืบทอดกันมาได้จนทุกวันนี้เกิดนิกายที่เรียกว่าสยามวงศ์หรือสยามนิกายขึ้นทุกวันนี้คนศรีลังกาชาวพุทธก็ยังขอบคุณชาวพุทธขอบคุณเมืองไทยว่าเป็นนี่บุญคุณถ้าไม่มีพระสงฆ์ไทยเพื่อศาสนาศรีลังกาก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรแต่นี่ก็ชี้เห็นว่าเนี่ยความเจริญสูงสุดกับความเสื่อมต่ำสุดนี่ก็มีที่ศรีลังกานี่แหละว่าชวนให้ปรงสังเวชนะว่าสิ่งที่เจริญสูงสุดกับสิ่งที่เสื่อมต่ำสุดนี่ก็มันก็มักจะอยู่ด้วยกันของไทยของพม่านี่ก็ไม่เคยเจริญสูงสุดอย่างศรีลังกาแต่ก็ไม่เคยยับยั้งนะอย่างศรีลังกาเลยที่ศรีลังกาเขาเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ได้คือความตกต่ำเสื่อมถอยอย่างถึงขีดสุดเนี่ยก็เพราะอะไรนะส่วนก็เกิดจากการที่เกิดศึกสงครามนะเรียกว่าทุกครั้งนะที่มีศึกสงครามโดยเฉพาะสงครามลุกลามจากอินเดียใต้ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นชาวทมิฬหรือว่าซึ่งนับถือศาสนาฮินดูเขาก็มาเวลาเข้ามายึดครองเขาก็ไม่สนับสนุนพุทธศาสนาเขาก็สนับสนุนศาสนาฮินดูก็มีบางครั้งที่ถึงกับทำลายศาสนสถานหรือว่าลุกลามพระสงฆ์แต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ว่าทุกครั้งที่มีต่างชาติหรือต่างศาสนาเข้ามายึดครองพุทธศาสนาหรือว่าคณะสงฆ์ก็สะเทือนรวมทั้งครั้งสุดท้ายก็โปรตุเกสกับอังกฤษเข้ามาอันนี้ก็น่าคิดนะว่าเวลาต่างชาตินี่เข้ามาหรือต่างศาสนาเข้ามายึดครองศรีลังกานี่คณะสงฆ์ก็สะเทือนไปด้วยอันนี้จะว่าไปจะโทษต่างชาติต่างศาสนาหรือปัจจัยภายนอกก็คงทวนได้ไม่เต็มปากนะเพราะว่าลักษณะหนึ่งของคณะสงฆ์ในศรีลังกาคือว่ามีลักษณะกระตุกตัวมากอย่างเช่นอนุรัตพุระนี่ก็มีพระสงฆ์เป็นหมื่นลังกาก็ไม่ได้เกาะใหญ่นะทุกวันนี้ก็มีประชากรแค่1/3ของคนไทยแต่ว่าอนุรัตพุระนี่มีพระเป็นหมื่นเฉพาะในเขตที่เรียกว่าของในเขตอนาบริเวณของสำนักมหาวิหารซึ่งก็คงจะประมาณเท่ากับจุฬาหรือเกษตรมั้งพื้นที่นะก็มีพระเป็น 5-6,000 ของอภัยคีรีอีกนะใหญ่กว่าก็เหยียบหมื่นน่าจะอยู่อย่างนี้ได้นี่ก็ต้องอาศัยการอุปถัมภ์ของพระสงฆ์ของพระราชามากก็สงสัยว่าในต่างจังหวัดในเขตชนบทก็พระก็คงจะกระปริบกระปรอยอันนี้พอพระไปรวมศูนย์ที่ราชธานีมากนี่ก็ต้องพึ่งพาพระราชาพอพระราชานี่ถูกขับไล่หรือว่าราชธานีถูกยึดเป็นของต่างศาสนาเข้าก็ไม่มีผู้อุปถัมภ์ก็ล่วงโรยไปทันทีเลยแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าถูกยึดครองนานๆนี่การสืบทอดการสืบต่อทางด้านปริยัติปฏิบัตินี่ก็อาจจะขาดสาย พระรุ่นเก่าก็ตายไปพระรุ่นใหม่ก็ไม่มีความรู้ทั้งด้านปริยัติแล้วก็ประสบการณ์ด้านปฏิบัติผ่านไปสัก 70-80 ปีก็พระก็ที่มีคุณภาพดีก็ไม่เหลือหรือว่าน้อยมากซึ่งอันนี้อาจจะต่างกับเมืองไทยก็ได้เพราะว่าเมืองไทยนี่ในราชธานีก็มีพระอยู่มากนะแต่ว่าในเขตเมืองรอบนอกก็มีพระอยู่เรียกว่ากระจายเวลาตอนที่เสียกรุงนะครั้งที่สองเนี่ยนะถึงแม้ว่าคณะสงฆ์ในอยุธยานี่จะแตกระส่ำระสายแต่ว่าพอพระเจ้าตากสินขับไล่พม่าออกไปก็ยังสามารถจะหาพระดีได้มาเป็นสังฆราชแต่ไม่ใช่พระจากอยุธยาเป็นพระจากดินแดนรอบนอกมาเป็นสังฆราชอันนี้ก็แสดงว่าในความเจริญของพุทธศาสนาของพระสงฆ์ของพุทธศาสนาในไทยมันไม่ได้กระจุกตัวอยู่ที่ราชธานีก็ยังมีพระดีอยู่ในเขตรอบนอกถึงแม้ว่าพระในอยุธยาจะย่ำแย่เพราะว่าลาภสักการะตอนนั้นนี่พระมีราชทูตศรีลังกาที่มาขอพระจากอยุธยานี่บรรยายถึงสำนักของหรือว่าที่ประทับของพระสังฆราชนี่โอ้ยมีทองประดับประดานะเต็มไปหมดเลยในแง่นึงก็แสดงถึงความร่ำรวยของอยุธยาแต่ในแง่นึงก็แสดงถึงความฟุ่มเฟือยอัครทานของพระสงฆ์พระสังฆราชแสดงออกที่พระสังฆราชแต่ว่าในเขตรอบนอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเมืองอย่างเช่นสุพรรณหรือว่าสวรรคโลกหรือว่าลพบุรีพวกนี้ที่นอกอยุธยาไปหรือไกลไปถึงนครศรีธรรมราชก็ยังมีพระดีนะที่มีการสืบสายด้านการปริยัติปฏิบัติถึงแม้ราชธานีย่ำแย่หาพระดีไม่ได้เลยนะก็ยังหาพระจากบ้านนอกมาได้แต่ว่าในของศรีลังกาดูจะไม่เป็นอย่างนั้นนะพระในชนบทก็ที่จะมีความรู้ที่มีการสืบทอดก็คงมีน้อยไปรวมศูนย์กันที่ราชธานีหมดพออยู่ราชธานีก็ต้องพึ่งพาพระราชาพอพระราชามีอันเป็นไปก็เสร็จซึ่งต่างจากพระที่อยู่ในชนบทก็อาศัยชาวบ้านส่วนใหญ่เวลาเกิดศึกสงครามนี่ก็มีแต่ราชธานีที่โดนกระทบมากชาวบ้านเขาก็ยังอยู่กันได้อยู่ตามชนบทอยู่ตามป่าเขาแล้วก็มีการพึ่งพาตนเองพอสมควรนี่ก็เป็นลักษณะหนึ่งที่ยังเห็นได้ในเมืองไทยสมัยก่อนไอ้การที่พระสงฆ์ไปกระจุกตัวที่ราชธานีพึ่งพาคณะพึ่งพาพระราชานี่ก็ในแง่นึงก็ทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองมากแต่ในแง่นึงก็เสี่ยงอันตรายนอกอย่างที่เห็นนะก็ในสุดก็พอราชธานีพังพินาศคณะสงฆ์ในราชธานีก็จะกระจายแล้วก็ไม่เหลืออันนี้ก็คงเป็นเหตุการณ์เดียวกับที่เกิดขึ้นในอินเดียพระสงฆ์ก็ไปกระจุกกันมากที่นารันทาเป็นหมื่นเลยแล้วก็อยู่ได้ด้วยการอุปถัมภ์บำรุงของพระสงฆ์ของพระราชาพอมุสลิมเข้ามาทำลายนารันทานี่ก็กระทบกระเทือนอย่างแรงครับในขณะที่พระในชนบทนี่ก็มีน้อยเพราะว่าต่างก็พอยินดีที่จะมาที่นารันทามากกว่ามารันทาตอนนั้นก็ได้ช่วยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อมาเป็นทั้งวัดทั้งมหาวิทยาลัยก็เกิดขั้นนิยมนะว่าต้องมาเรียนที่นารันทา พอมานารันทาแล้วก็ต้องก็ไม่ได้เรียนวิชาอะไรมากก็เรียนวิชาในเรื่องปรัชญานะเรื่องที่เป็นเรื่องการถกเถียงโต้แย้งเป็นอภิปรัชญาเรื่องการปฏิบัตินะเพื่อการพ้นทุกข์ก็น้อยอันนี้ก็มีผลทำให้การไอ้ความเจริญมั่นคงด้านปฏิบัติก็อ่อนแรงลงไปถ้าว่ามีพระที่ใส่ใจด้านการปฏิบัติก็คงจะรู้ว่าอยู่ที่นารันทาก็คงจะไม่เจริญก้าวหน้าเท่าไหร่ก็ต้องออกมาอยู่ในชนบทออกมาอยู่ตามป่าเขาเพื่อเจริญภาวนาให้เกิดมรรคเกิดผลแต่ว่าในอินเดียนี่ก็ไปกระจุกกันมากพอเขาเด็ดหัวถูกมุสลิมเด็ดหัวนี่ก็ไม่เหลือตัวไม่เหลืออะไรไว้เลยที่จะสืบทอดพระศาสนาอันนี้คนก็มักจะมองไปที่เวลาพูดถึงความเสื่อมของศาสนาพุทธในอินเดียก็มองไปที่ปัจจัยภายนอกแต่ว่าไม่ได้มองที่ปัจจัยภายในลังกาก็เหมือนกันนอกจากการกระจุกตัวอยู่ที่ราชธานีแล้วเนี่ยมันยังมีความขัดแย้งกันความแตกแยกของพระสงฆ์ด้วยนะแบ่งเป็นมหาวิหารแล้วก็อภัยคีรีตั้งแต่สมัยโน่นพ.ศ.400กว่าๆก็เริ่มมีการแยกตัวมาแล้วแล้วการแยกนี้ก็ไม่ได้ทีแรกก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของความแตกต่างท่านธรรมวินัยนะจะเป็นเรื่องส่วนบุคคลมากกว่าก็คือว่าพระราชานี่ท่านองค์หนึ่งนี่ก็ไปแพ้ศึกสงครามมาคือวัตคามณีนะชื่อวัตคามณีวัตคามณีก็เป็นองค์แรกที่สนับสนุนให้มีการทำสังเฆนาครั้งที่5หรือครั้งที่2ของลังกาซึ่งทำให้เกิดมีพระไตรปิฎกขึ้นที่เป็นลายลักษณ์อักษรองค์นี้ก็เคยแพ้ศึกสงครามมาแล้วก็อาศัยพระนี่แหละพระรูปหนึ่งนี่ช่วยไปเจรจาให้เกิดการรวมให้เกิดความสามัคคีกันทำให้มีทหารมาร่วมมือกับวัตคามินีทำศึกสงครามจนชนะท่านก็ปูนบำเหน็จถวายวัดให้กับพระองค์นี้ชื่อติสสะถวายวัดให้เป็นครั้งแรกที่มีการถวายวัดให้แก่ตัวบุคคลแล้วก็มาถวายวัดให้ตรงบริเวณที่อยู่ในอนาเขตบริเวณเดียวกับของมหาวิหารมหาวิหารนี่ซึ่งเป็นพวกที่ถือว่าเคร่งวินัยก็ไม่พอใจว่าเนี่ยมีพระจากที่ไม่ใช่นิกายอื่นไม่ใช่อยู่ในสำนักมหาวิหารนี่มาตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับมหาวิหารถือว่าไม่ถูกต้องก็อ้างพระวินัยมีการต่อต้านแล้วก็ถือว่าผิดประเพณีว่าถวายวัดให้กับตัวบุคคลแทนที่ถวายให้กับพระสงฆ์อันนี้ก็เรียกว่าผิดประเพณีแล้วก็อ้างว่าการที่มาสร้างวัดตรงนั้นมันก็ผิดวินัยเพราะว่าพระติสสะนี่ก็ไม่ได้เป็นอยู่ในสำนักมหาวิหารแต่ว่ามาอยู่ในบริเวณเดียวกันไม่รู้จะอ้างวินัยเรื่องนานาสังวาสหรือเปล่าก็มีการเรียกว่ากล่าวโทษพระติสสะเนี่ยเดี๋ยวตั้งอธิกรณ์อะไรกันด้วยซ้ำหรือซ้ายพระติสสะก็เลยแยกมานะก็เรียกว่าเป็นอภัยคีรีเป็นจุดเริ่มต้นของอภัยคีรีนะมหาวิหารนี้ก็เรียกว่าเป็นเถรวาทของแท้ซึ่งในแง่ของ คุณอุปการก็มีมากนะเพราะว่าที่เถรวาทนี่สามารถที่จะสืบทอดมาจนถึงพม่าถึงไทยได้นะก็เพราะว่าความภาคเพียรนะของพระสงฆ์มหาวิหารแล้วก็ความเหนียวแน่นนะในเรื่องของเถรวาทคือเคร่งมากนะเพราะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะรักษาเถรวาทที่เกือบจะรักษาของเดิมเอาไว้ได้ไม่งั้นก็คงจะแปลสภาพไปเป็นอะไรก็ไม่รู้จะหาเถรวาทที่เป็นของแท้หรือว่าใกล้เคียงของเดิมนี่ก็คงยากแต่ว่าข้อเสียคือว่าไปติดเรื่องไปเคร่งครัดจนติดเรื่องหยุมหยิมมากนั่นใครที่ปฏิบัติแตกต่างในด้านวินัยแม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่พอใจก็มีการกล่าวหาตั้งอธิกรณ์เป็นอย่างนี้นะจนกระทั่งอีกฝ่ายหนึ่งก็แยกออกมาดีกว่าเกิดเป็นนิกายอย่างเช่นอภัยคีรีแล้วก็ทำให้เกิดเรื่องกระทบกระทั่งขัดแย้งกันสิ่งที่ขัดแย้งกันหรือเถียงกันที่ปรากฏก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับวินัยเรื่องเล็กน้อยอย่างเช่นเถียงกันว่าขัดแย้งกันว่าพระเนี่ยควรจะถือตาลปัตรที่มีด้ามเป็นงาช้างหรือเปล่าพระภัยคีรีบอกว่าไม่ได้นะแต่ว่ามหาวิหารบอกว่าได้เพราะไม่มีอ้างในพระวินัยหรือว่ามหาวิหารก็บอกว่าภิกษุอุปสมบทได้เมื่ออายุ20ก็นับ20ตอนไหนนับเริ่มต้นนับตรงไหนมหาวิหารก็บอกว่าเริ่มต้นนับตั้งแต่ปฏิสนธิคืออยู่ในท้องพระภัยคีรีก็บอกว่าต้องคลอดมาก่อนเถียงกันว่าถูฟันแล้วถ้าขาดหรือบ้วนน้ำลายลงพื้นเนี่ยผิดวินัยไหมก็เถียงกันตรงนี้แหละก็เถียงกันเอาจริงเอาจังมากแล้วก็จะคงจะถกเถียงกันถึงเรื่องของพระพุทธรูปด้วยพระพุทธรูปศรีลังกานี่เป็นที่น่าสังเกตว่ามีปางไม่กี่ปางเองมีปางสมาธิปางมารวิชัยแล้วก็ปางยืนแล้วก็ถือยกมือข้างขวามีไม่กี่ปางถ้าเมืองไทยนี่ปางเยอะมาก50-60ปางศิลปินก็เสกสรรนะคิดค้นมาเรื่อยคิดว่าที่มีไม่กี่ปางก็เพราะว่าแล้วก็รูปร่างก็คล้ายๆกันหน้าตาก็องค์กลมๆพระพักก็กลมๆ ก็เข้าใจว่ามีความเคร่งครัดในเรื่องนี้ด้วยนะว่าถ้าจะให้ถูกพระวินัยหรือว่าถูกคำพีต้องอย่างนี้อย่างนี้ก็เลยไม่มีพัฒนาการด้านพระพุทธรูปเลยแต่ว่าถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ยไทยโดยเฉพาะไทยนี่โอ้พัฒนาการนี้เพราะไม่มีความเคร่งในวินัยที่จริงก็มีนะในสมัยเชียงใหม่เนี่ยนะประมาณศตวรรษที่19-20เนี่ยก็มีสำนักวัดป่าแดงกับสำนักบุพพารามหรือวัดสวนดอกก็ขัดแย้งกันนะขัดแย้งกันก็ส่วนหนึ่งก็เรื่องเนี่ยพระพุทธรูปว่าสำนักหนึ่งก็จะสำนักของวัดป่าแดงบอกว่าหน้าต้องกลมๆเหมือนพระจันทร์ตามแบบลังกาส่วนบุพพารามหรือวัดสวนดอกบอกว่าเนี่ยหน้ามนก็ได้นะอย่างที่เราเห็นที่พระพุทธรูปสุโขทัยเหนือพระพุทธรูประยะหลังก็เถียงกันอย่างนี้แหละแล้วก็ต่างฝ่ายต้องอ้างว่าตัวเองนี่ของแท้ฝ่ายวัดป่าแดดนี่ก็ถือว่ามาเป็นลังกาวงแท้นะมาจากลังกาโดยตรงเลยนะไปเรียนมาจากลังกาโดยตรงไปอุปสมบทมาจากลังกาโดยตรงเพราะฉะนั้นของแท้ก็จะมาปฏิรูปพุทธศาสนาในเชียงใหม่ให้เป็นของแท้ให้ตรงถูกต้องตามพระวินัยก็ไปกระทบกระทั่งกับสำนัก บุพารามสารวัตรสวนดอกซึ่งมีอยู่ก่อนก็คงคล้ายธรรมยุทธกับมหานิกายหรือคล้ายๆกับสันติอโศกกับพระสงฆ์ในระยะหลังคือพยายามที่ปฏิรูปเกิดความขัดแย้งกันก็ต้องสุดท้ายก็ต้องถูกแยกตัวออกมาก็มีอันนี้ก็เรียกว่าเราสืบทอดประเพณีแบบนี้มาจากลังกาลังกานี่เรียกว่าเอาจริงเอาจังกันมากขัดแย้งกันแรงมากแล้วพอขัดแย้งกันเนี่ยก็ต้องผันไปพยายามที่จะโน้มน้าวพระราชาให้มาอยู่ในฝ่ายของตัวก็กลายเป็นว่าต้องไปใกล้ชิดเข้าไปสนองราชการของพระราชาการที่แย่งชิงความอุปถัมภ์จากพระราชานี่ก็ทำให้บางทีก็เล่นการเมืองกันพระสงฆ์ก็เล่นการเมืองกันเพื่อที่จะได้รับความโปรดปรานจากพระราชาบางทีก็แทงหวยผิดนะอย่างมหาวิหารนี่ไปสนับสนุนโอรสองโตโอรสองเล็กนะให้เป็นกษัตริย์เพราะว่าโอรสองโตได้เป็นกษัตริย์นี่ก็ไม่พอใจพอได้ขึ้นครองราชก็เล่นงานพระนี่คือการเมืองในคณะสงฆ์ทั้งระหว่างพระสงฆ์ด้วยกันแล้วก็การแย่งชิงความโปรดปรานจากพระราชามันก็ทำให้กลายเป็นอุปสรรคนะต่อความเจริญงอกงามของคณะสงฆ์ความขัดแย้งกันนะที่สืบเนื่องกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วก็นำไปสู่การที่พยายามที่เอาใจพระราชาเพื่อได้รับความโปรดปรานแล้วพระราชานี่บางทีเขาก็พอถือหางมหานิกายก็เล่นงานอภัยคีรีบางทีก็ถึงกับหรือบางยุคนี่พระราชาบางองค์นี่ศรัทธาในภัยคีรีก็เล่นงานมหานิกายมหาวิหารถึงกับให้ปิดสำนักไล่พระออกไปทำลายก็มีนะเนี่ยมันก็เลยเกิดความขัดแย้งขึ้นมาที่เรียกว่าบั่นทอนนะคณะสงฆ์เหมือนกันจนกระทั่งมาศตวรรษที่10พุทธศตวรรษที่17 18 19 19ในบางที่พระราชาที่เรียกว่าเป็นมีอำนาจมากแล้วก็ฝ่ายธรรมปรักกรมพาหุองค์นี้ก็ได้รับการยกย่องเป็นมหาราชก็จัดการรวมนิกายซะเลยจัดการรวมนิกายแล้วก็ชำระพระศาสนาให้บริสุทธิ์ชำระคณะสงฆ์ให้บริสุทธิ์ก็ทำให้เป็นครั้งแรกในรอบพันปีก็ได้ที่พระสงฆ์ก็กลับมาสมาสามัคคีกันแต่ก็เป็นเวลาชั่วคราวเท่านั้นแหละเพราะหลังจากนั้นไม่นานก็ต่างพวกฮินดูพวกอินเดียใต้ก็เข้ามาเล่นงานเข้ามายึดครองก็ผ่านไปไม่นานคณะสงฆ์ก็ขาดการสืบต่อนะไม่มีพระสงฆ์ขาดสมณวงศ์อันนี้ถ้าเราดูเนี่ยมันจะเห็นได้ว่ามันมีปัญหาภายในที่นำไปสู่ความอ่อนแอของคณะสงฆ์ที่ทำให้พอเจอศึกสงครามเข้าไปก็เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเป็นตะปูเรียกเป็นตะปูสุดท้ายที่ตอกฝาโลงหรือเหมือนกับคนป่วยที่ก็ป่วยมานานนะแต่ว่าป่วยมานานเพราะว่ามีไขมันอุดตันแต่ไม่รู้ตัวก็ยังพอที่จะทำพอที่จะอยู่พอที่จะทำงานอะไรได้แต่ว่าพอเครียดขึ้นมาพอเกิดเรื่องกระทบใจให้เกิดความโมโหขึ้นมาเส้นเลือดในสมองก็แตกเลยเส้นเลือดในสมองแตกนี่ไม่ใช่เพราะมีความเครียดตอนนั้นแต่ว่ามันมีเหตุปัจจัยมาก่อนหน้านั้นที่ทำให้ไขมันอุดตันตาม ตามเส้นเลือดเลยเพราะเส้นเลือดสมองพอมีตัวมากระตุ้นหรือว่าฟังเส้นสุดท้ายก็ได้ก็เลยน็อกไปเลยอย่างคณะสงฆ์ศรีลังกาก็อย่างนั้นแหละถึงแม้ดูภายนอกจะมีความเจริญรุ่งเรืองมีวัดวาอารามใหญ่โตมีคัมภีร์ต่างๆมากมายมีการศึกษามีอะไรต่างๆแต่ว่าเนื่องจากกระจุกตัวอยู่ที่ราชธานีแล้วก็มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันแบ่งแยกเป็นนิกายจริงๆหมายอภัยคีรีนี่ก็ไม่ได้เถียงกับมหานิกายเฉพาะเรื่องของวินัยอย่างเดียวนะแต่ว่ายังมียังเปิดรับเอาความคิดแบบอื่นเข้ามาด้วยนะเช่นรับเอาความคิดแบบมหายานหรือวัชรยานด้วยลังกานี่เมื่อสัก700-800ปีก่อนก็มีเยอะนะมีหลายนิกายทีเดียวแต่ว่านิกายหลักๆก็คือมหาวิหารกับอภัยคีรีมหาวิหารนี่ก็เถรวาทแท้อภัยคีรีนี่ก็เปิดกว้างมีมหายานด้วยก็มีการถกเถียงกันในเรื่องธรรมะเหมือนกันแต่ว่าที่เถียงกันมากๆคือเรื่องวินัยหรือพระมหานิพพานวิหารนี่ก็จะถือว่าตัวเองนี้เคร่งวินัยมากแต่การเคร่งเหล่านั้นก็นำไปสู่นะการทะเลาะเบาะแว้งกันได้อันนี้ก็ทำให้เชื้อนี่มันก็แพร่ไปถึงพม่าถึงไทยด้วยพระก็แยกก็เป็นสองไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่นี่แรงมากจนกระทั่งพระวัดป่าแดดนี่ช่วงนึงก็อยู่ไม่ได้นะต้องหนีเพราะพระราชาไม่สนับสนุนหนีจากเชียงใหม่ไปลำพูนไปลำปางไปเผยแพร่กันไกลหูไกลตาพระราชาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาแต่อย่างที่บอกแล้วของไทยเราเนี่ยไอ้ความขัดแย้งเป็นนิกายนี่มันก็อยู่เฉพาะในราชธานีแต่ว่าพอนอกราชธานีไม่ว่าจะไปตัวเมืองหัวเมืองเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีดูจะไม่ค่อยมีความขัดแย้งชัดเจนเท่าไหร่แล้วก็ชาวบ้านก็เลี้ยงดูพระสงฆ์มีการสืบต่อพระศาสนากันอย่างต่อเนื่องถูกบ้างผิดบ้างแต่ว่าก็ส่วนใหญ่พระเท่ากันก็สามารถจะเป็นที่เคารพของชาวบ้านเวลาเกิดศึกสงครามที่อยุธยาก็ดีเกิดศึกสงครามที่เชียงใหม่ก็ดีก็ยังมีพระอื่นๆที่จะมาคอยมาสืบทอดพระศาสนาได้แต่ว่าลังกากับอินเดียนี่จุดอ่อนตรงนี้เป็นจุดอ่อนพอเกิดภัยภายนอกเข้ามาก็ระส่ำระสายจนกระทั่งไม่มีพระสงฆ์ที่จะสืบต่อสมณวงศ์อันนี้ก็ได้ศึกษาก็ทำให้ได้เห็นถึงความเป็นมาความเป็นไปของพระศรีลังกาแล้วก็ทำให้ได้เข้าใจว่าทำไมพระศรีลังกาทุกวันนี้จะไปยุ่งวุ่นวายกับเรื่องทางโลกมากเพราะว่าในบางสมัยเช่นในสมัยที่เมืองเราอยู่ที่แคนดี้นี่พระราชาก็แต่งตั้งให้พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่นี่ไปเป็นเจ้าเมืองก็มีนะเป็นเจ้าเมืองเป็นผู้ครองนครเป็นเสนาบดีอาจจะเป็นเพราะว่าศรัทธาในพระสงฆ์หรือว่าเป็นเพราะว่าต้องการได้รับความอุปถัมภ์จากพระสงฆ์ก็ไม่รู้ต้องการได้รับความสนับสนุนจากพระสงฆ์ซึ่งก็รวมไปถึงการสนับสนุนจากประชาชนก็ทำให้พระสงฆ์นี่ก็มายุ่งกับเรื่องทางโลกมากงั้นการที่พระศรีลังกาเนี่ยไปเป็นส.ส.เป็น หรือว่าสามารถเป็นรัฐมนตรีได้นี่มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดแปลกเพราะมันก็มีธรรมเนียมแบบนี้มาตอนนี้พระศรีลังกาก็เลยถ้าจะว่าไปแล้วก็ไม่ค่อยเป็นระเบียบกันเท่าไหร่บางทีก็ออกนอกลู่นอกทางเยอะเพราะว่าทำการค้าได้ทำธุรกิจได้กฎหมายไม่ห้ามแล้วก็ที่หนักกันนั้นบางทีก็ไปซ่องสุมสนับสนุนการทำสงครามการใช้ความรุนแรงอย่างเช่นเมื่อสมัยที่เกิดสงครามระหว่างทมิฬนี่เรื่องแต่ปี26จนกระทั่งเพิ่งจบไปเมื่อไม่กี่ปีมานี้เนี่ยพระนี่ก็สนับสนุนการทำสงครามมากต้องการปราบปรามพวกทมิฬเพราะว่าพวกทมิฬนี่มันทำให้ศาสนาพุทธเสื่อมโทรมไปมองไปโทษพวกทมิฬบางทีพระนี่ก็จับอาวุธนะอย่างที่เคยเล่าเมื่อวันก่อนกับพระนี่ก็ไปฆ่านายกรัฐมนตรีเพราะว่าไม่ส่งเสริมพุทธศาสนามากเพียงพอนายกรัฐมนตรีบรรดาเนเรเกนี่เป็นนายกรัฐมนตรีที่มีชื่อเสียงมากแต่ตายเพราะถูกยิงตายเพราะฝีมือของพระที่หัวรุนแรงที่ต้องการที่เรียกว่าต้องการให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติหรือว่าต้องการรัฐบาลนี่เป็นพุทธจริงๆคงได้แบบอย่างจากผู้ฮินดูที่ฆ่าคานธีนะแล้วก็ไปฮินดูหัวรุนแรงเห็นว่าคานธีนี่ยังไม่สาบสูญพวกฮินดูพอไปโอนอ่อนให้พวกมุสลิมก็เลยฆ่าพระรูปนี้ก็คงเห็นว่าบรรดาเนเกนี่จะไปโอนอ่อนให้กับทมิฬก็ยิงตายซะเลยแล้วก็ที่จับอาวุธหรือว่าส่งเสริมการฆ่ากันแบบนี้ก็มีมาต่อเนื่องเนี่ยตอนนี้ก็เปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนจากการที่ไปสนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงทมิฬก็มาสนับสนุนให้เล่นงานพวกมุสลิมพระที่พลังกาที่เรียกร้องให้เล่นงานมุสลิมอิสลามนี่เยอะเผามีการเผาบ้านเผาเรือนกันต่างๆพระนี่ก็ก่อม็อบให้ทำอย่างนั้นก็ลามไปถึงพม่าแล้วเร็วๆนี้จะมีพระลังกากลุ่มนี้มาเมืองไทยก็มีคนก็แนะนำให้ผมไปพูดคุยกับพระกลุ่มนี้เดือนหน้านี้ก็ลองดูว่าจะเขาคิดยังไงจะได้ฟังความคิดประสบการณ์เขาดูแล้วก็มีอะไรที่จะเตือนเขาได้ก็จะเตือนเช้านี้ก็พูดกันเท่านี้นะกราบพระพร้อมกัน